Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Contemporary İstanbul 2021 etkinliğini Tersane İstanbul'da düzenledi, yaptı. Böyle büyük tanıtımlarla falan Contemporary İstanbul açıldı Tersane İstanbul'da ve bu vesileyle de aslında İstanbullular epeydir devam eden bu inşaat alanına bir girdiler. Böyle Haliç Port diye bildiğimiz bu projeye böylelikle girilmiş oldu ve İstanbul'un Haliç kıyısındaki tarihi taş kızak ve cami altı tersanelerinin bugün gelmiş olduğu durumu aslında bir fiil yerinde görme fırsatını elde etti İstanbullular. Tersaneler dokusunun yerini neyin aldığını orada gördüler. Yeniden inşa edilmiş, eskiyi çağrıştıran dekor minvalindeki yapılar ve onların içine girmiş bir sanat fuarı almış olduğunu gördüler. Ve bu Contemporary İstanbul aynı zamanda tersane alanının açık kısımlarına da yayılmıştı. Bir sürü eser açık kısımda da vardı ve bunun bütün cazibesiyle aslında böyle bir kamuya ait bir endüstriyel miras alanındaki dönüşümün mahiyetine ilişkin sorulabilecek soruları bir anlamda giriş kapısında bırakıp böyle bir pırıltılı ve rengarenk eserlere kendilerini bıraktılar. Bu 3-4 gün boyunca. Bu akşamki programımızda konuklarımızla tarihi taş kızak ve cami altı tersanelerinin kamusal bir endüstri mirasını korumak, yaşatmak ve geleceğe yöneltmek olarak değil de nasıl bir imar projesi ve de ne tür bir kamusal alan tasarımı projesi olarak hayata geçtiğini konuşacağız. Konuklarımız Doçent Doktor Gül Köksal ve Ekin Sarıca, her ikisi de mimar, Haliç Dayanışması aktivistleri. Çok kısaca tanıtacağım kendilerini ama önce bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Gül, hoş geldiniz Ekin. Hoş geldiniz Gül, Ekin. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkürler, merhaba. Ekin Sarıca, Kocaeli Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra şimdi de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde kentsel tasarım programında yüksek lisansını yapıyor. Haliç Dayanışması'nın yanı sıra İstanbul Kent Savunması Gönüllüsü. Gül Köksal, mimarlık eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı'nda Haliç Tersaneleri üzerine yüksek lisansını, ardından İstanbul'daki endüstri mirası üzerine de doktorasını yaptı. Doçentliğini de bu alanda aldı. Sonra çeşitli burslarla dünyanın çeşitli yerlerinde Berlin, Berkeley gibi araştırma projeleri yürüttü. Kendisi Haliç Dayanışması, Başka Bir Atölye ve Kocaeli Dayanışma Akademisi kurucularından ve onlarla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Eylül 2021'den itibaren de Fransa'da Grenoble Mimarlık Okulu'nda çalışıyor ve Grenoble ile aslında Marsilya'daki sanayi alanlarının nasıl katılımcı kamu yararına adil bir kentleşme yönünde dönüşüm süreçlerini yaşayıp yaşamadıklarını araştırıyor. Aslında Gülsen bu açılış sırasında İstanbul'da değildin. Yani kaçırdın diyelim. Şimdi evet, yani buradan şeye gelelim. Aslında daha önceki programlarımızda biz bu tarihi taş kızak cami altı tersanelerin nasıl 2013 yılında yap işlet devletle özelleştirildiğini, işte bir aslında bu endüstri mirası alanının böyle bir endüstri mirasının korunması, hatta tersanelerin üretime devam etmesi, buraların kamuya açık bir öğrenme ve eğitim alanı olarak yeniden hizmete sokulması gibi bir beklentinin hiçbir zaman ortaya konmadığını daha önce de anlattık. Siz de defalarca bunu anlatıyorsunuz zaten. Ve aslında bugün karşı karşıya olduğumuz bir kentsel ne denir, bir dönüşüm süreci var bu iki alanda, tersane alanında. Buralar bu sit alanlarının imara açılması anlamına gelen bir ihale sürecini yaşadık. Ve şimdi de işte aslında bu şirketin projesinde burada, yani yat limanları, beş yıldızlı oteller, dükkanlar, restoranlar, müzeler, sinema ve eğlence tesisleri gibi bir sürü tesis yer alıyor. Oradaki kamusal alanında bu bir kültürel fonksiyonlarla bu projeye dahil edilmesi söz konusu. Yani burada bir aslında endüstri mirasının bir dönüşümü söz konusu ve buradaki miras değerlerinin yeniden bir başka fonksiyonlarla bir imar operasyonuna döndürülmesi söz konusu. Şimdi buradan girelim konuşmaya. Yani buraların hep bir tarihi değeri olduğunu söylüyoruz ve bu tersanelerin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Buralar sit alanı ve buralar korunmalı diyoruz. Bu yani niye böyle, niye korunmalı? Üretim durmuş olmasına rağmen bu miras değeri neden korunmalı? Belki oradan girelim Gül. Çok teşekkürler. Hem böyle bir paylaşım ortamı hem de birlikte düşünme, tartışma imkanı sağladığınız için. Şimdi aslında belki de üretim konusu kapanma ve ihale sürecini birlikte yeniden okursak, buradaki süreç 2013'ten itibaren Haliç Port ihalesiyle birlikte başlıyor gibi gözükse de aslında en az 20 hatta 30 yıllık bir arka plana sahip. Yani 80'lerde Türkiye'deki neoliberal kapitalist politikaların Özal döneminde yaygınlaşması, 93 yılında Tansu Çiller'le birlikte özelleştirme sürecinin başlaması bizi bugünlere taşıyan zamanın ilk habercileri. Ardından 2013 yılında Camialtı'nın Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin yönetim kurulu kararıyla 4 Ocak 2013'te kapatılmasıyla birlikte hemen peşinde Taşkızak Tersanesi de Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanlığı'nın kararıyla Kasımpaşa Spor Kulübü'ne devrediliyor. Şimdi Camialtı arazisinin yarısından fazlası Taşkızak Tersanesi'nin iken ikisinin de birden bir spor kulübüne devredilmesinin kendisi zaten bundan sonra olacaklarında bir soru işareti barındırdığını bize gösteriyor. Ve hemen Temmuz 2013'te de ihale yapılıyor. Bu da aslında hani Asu senin bu açılış kısmında söylediğin bir sürü şeyin mülkiyet devri dönüşümü üzerinden nasıl ele alındığını gösteriyor. Nitekim çevre etki değerlendirme raporuna baktığımızda 1500 sayfanın üstünde bir rapor bu. Orada da doğrudan tersane alanın üzerine 3 tane otelin yapıştırıldığını, bayağı leke halinde yapıştırıldığını, 2 yat limanının yapıştırıldığını görüyoruz ki daha sonra bu işlevler de değişiyor. O yüzden de bir kere alana yaklaşımın en baştan bakanlık düzeyinde, hükümet yetkilileri düzeyinde böyle olmadığını, mimarların da bu işin içinde yer alan bütün aktörlerin de bunu bu şekilde daha iyileştirmeye yönelik belki öyle denilebilir kendi tarifleriyle sürdüğünü bize gösteriyor. O yüzden de neden üretim devam etmiyor burada sorusu önemli. Türkiye'de de zaten sizin daha önce programlara da konuk ettiğiniz gazhaneden tutun da Beykoz, Derikundra bir sürü hepsine baktığımızda 90'larda bir kapatılma süreci başlıyor genel olarak. Üzerinde de 2000'lerden itibarenlerde dönüşüm süreçleri başlıyor. Peki neden oluyor? Neden İstanbul gibi bir su kentinde deniz ulaşımının %2'lere düştüğü bir yerde biz o zaman toplu ulaşımı, kamu yararına ulaşımı ve 6 asırlık en az 6 asırlık bir birikimi neden yok sayalım ve burada sürdürmemiz gereken miras dediğimiz, bizim kültürel değerimiz dediğimiz şeyin kendisi neden bu olmasın? Neden biz yeni bir takım müzeler, efendim başka programlar ki şu anki programına baktığımızda 4 otel, 3 tane müze, bu müzelerin adını da sayalım. Kadın Müzesi, Sadber Kanım Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, 2 yat limanı, 5700 araçlık otopark. Kıyıda neden bu kadar büyük bir otopark var? Çünkü bir yanıyla bunun kendisi de başka bir kullanım politikasına işaret ediyor. Rezidanslar, ticaret alanları ve sanat satış fuarları yapılıyor mevzusuna geliyor. O yüzden çok da uzatmadan şey diyeyim ben. Üretim programının kendisi asırlarca birikmiş olarak burada hem fiziksel olarak okuyabildiğimiz bir alan yaratıyor hem de bizim tarihten, teknolojiden anladığımız, okuduğumuz uluslararası, ulusal ölçekteki bütün ilişkilerin fiziki varlığını ortaya koyuyor. Bu fiziki hızlı dönüşüm, bir de tabii çok hızlı oluyor bu dönüşümler. Çok hızlı ve çok büyük ölçekte yapılıyor bunlar. Her ne kadar içinde bazı danışman akademisyenlerin, mimarların, kurulun, müze yetkililerin, arkeologların denetiminde olduğu bile olsa, varsayalım öyle söylense ki öyle söyleniyor, onda bile hiç açık olmayan, aşırı hızla yapılan, yangından mal kaçırır gibi iş yapılan şeyler, bunlar böyle iğne ile kuyu kazar gibi ince ince yapılması gerekirken bu kadar hızlı yapılıyor. Dolayısıyla burada şeyin kendisinin de yani korumanın, müzeleştirmenin kendisinin de sanatın da kendisinin araçsallaştırıldığını, daha doğrusu sermaye birikimi lehine toprağın hızla dönüşüm değeri üzerinden bir alan yaratmak üzere olduğunu görüyoruz. Bizim değer dediğimiz üretim, eğitim, tarih, kültür, sonra işçi sağlığı, iş güvenliği, ondan sonra işte teknolojik bütün birikimlerin hepsinin de bu hızlı dönüşüm, büyük ölçekli dönüşüm doğrultusunda da yerinde somut izlerinin kalktığını görüyoruz bu uygulama süreciyle. Aslında enteresan bir şey var. Yani sen diyorsun ki aslında miras olan hani bu tersanenin kendisi. Yani hani buna miras, çünkü 558-600 yıldır burası tersane olarak çalışmış, biriktire biriktire gelmiş bir tersanecilik mirası var burada. Şimdi oysa ki işte kapatılmış, bu böyle bir karar alınmış. Kararın kendisine zaten önce konuşmak gerekiyor. Kapatıldıktan sonra da şimdi Tersane İstanbul projesinin tanıtım web sitesinde diyor ki, biz diyor Tersane İstanbul olarak tarihi Osmanlı donanma tersaneleri yeniden İstanbul'un kalbine taşıyoruz. Yaklaşık 6 asırdır gözlerden uzak kalan bu tersane bölgesini örnek bir koruma yaklaşımıyla yeniden kent yaşamının canlı bir parçası olarak getiriyoruz diyorlar. Bunu da nasıl yapıyorlar? Aslında buraya oteller kurarak işte ve de burada böyle bir müzeler, işte restoranlar getirerek bir örnek koruma yaklaşımı da deniyor buna. Yani burada dolayısıyla korunan nedir? Bunu sormamız lazım değil mi? Yani burada bir imar, evet, üzerinden giden bir proje var. Bir kamu mülkünün el değiştirmesi söz konusu burada 49 yıllığına. Orada yeni bir rant alanı açılıyor. Ve artı ama buna örnek koruma yaklaşımı deniyor. Yani burada korunan nedir diye o zaman bize soruyoruz. Buradaki tescilli binaların yıkıldığını biliyoruz. Bunların tekrar yeniden inşa edildiklerini, bir kısmının fasat olarak durduğunu görüyoruz değil mi? Evet, koruma değil de belki kullanma olarak şunu diyebiliriz. Bir tersane adı sürüyor. Zaten Haliç Port'ta adı. Haliç Port adı da çok bütün portlar gibi patladığı için kentte Galata Port, Haydarpaşa Port vesaire. 2019 yerel seçimler öncesinde doğrudan Cumhurbaşkanı bu projenin adını Tersane İstanbul olarak lanse etti. Ve hatta logoyu da öyle koydular. Belki de sürdürdükleri tek şey adı ama... Fiziksel olarak binalar da dahil ve onun bütün az önce söz etmeye çalıştığım değerlerin hepsinin fiziksel karşılıkları da dahil zarar görerek, değiştirilerek, dönüştürülerek, sadece dört duvar kalarak, bazı yerde dört duvar da kalmayarak hızla yapılıyor. Ve dolgu alanda ağır inşaat teknikleri de kullanılarak sadece geçmişe değil, bugün de hani Haliç'te ekosistemin bu kadar zarar gördüğü, denizlerin bu kadar... biyoçeşitliliğin zarar gördüğü bir yerde bir yanıyla da bu kadar ağır bir müdahale yapılıyor burada ve eşsiz bir konumda tabii tarihi yarımadanın karşısında, arkasında Beyoğlu, Ok Meydanı, Ok Meydanı'nın dönüşüm süreci de burayla ilişkili, binlerce insan yerinden olacak, ciddi olarak burada bir mali artış olacak dairelerde vesairelerde yapılan konutlarda, bu olduğu için bu yapılıyor. O yüzden de aslında hani burada koruma diye bir şey yok. Biz hep koruma kullanma dengesi diye bir şey diyoruz. Burada kullanma ağırlıklı ve kullanmada sermaye birikimi lehine çok açıkça. Çünkü Contemporary İstanbul'da da gördük. Bir sanat satış fuarı olarak giriş ücreti vardı. Öğrenciye de paralıydı. 150-80 liralık bir bedelliydi. Bu söz edilen şeyleri bir kere hani her şeyden kent hakkı bağlamında da bakarsak ancak parası olanın, imkanı olanın kullanabileceği, girebileceği yerler olacak. İstihdam sağlanıyor diyorsa da insanların emekleriyle emekleriyle olmuş bir şey. Zaten emek sömürüsü de var bir yanıyla. Yine emeklerini burada yani emekçiler gelip işlerini yapıp para kazanacaklar. Burada da bir istihdam denen şey de ayrıca bir şey. Yani bu kamu yararı olmayan, kamu zararı olan ve eldeki değerlerin de sürekliliğini değil, bir iki tane özelliği, niteliğinin çıkar doğrultusunda kullandığı bir durum olarak olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Gül ve Ekin, şimdi tabii tek tek yapılara baktığımızda kimisi yarı yıkılmış, yeniden yapılmış. Hani her biri için veya orada yeni tasarlanan proje için çeşitli yorumlarımız olabilir. Bunlar tabii subjektif yorumlar olur. Bunlarla ilgili de koruma bakımından sorgulamalar yaptığımızda yapılan açıklamalar işte her şeyin usulüne uygun olduğu, kuruldan onaylı olduğu, şu danışman uzmanlarla şöyle çalışıldığı, işte arkeologlarla çalışıldığı gibi hazır yanıtlarla hemen bir cevap veriliyor. Oysa işte sizin de deminden beri söylediğiniz gibi burada bambaşka kocaman bir proje var. Rezidanslar var, işte oteller var ve bunun içinde de işte insanları dev sanat eserleri karşılayacak gibi, işte şu kadar müzeler olacak gibi açıklamalar da var. Bu Tersane İstanbul'un bir de web sitesi var tanıtım için yapılmış. Ona bakınca da işte şöyle şeyler görüyorsunuz. Miras diye bir bölümü var ve o bölüm karşılıyor sizi. Bunu biraz şuradan da vurgulamak istiyorum. Hani koruma disiplini içinden, yaklaşımı içinden üretilen bazı değerler de burada aslında birer slogana dönüşüyor. Mirasta mesela diyor ki endüstriyel mirasa saygı duruşunda bulunuyoruz. Bunu biz şey diye yorumlamıştık. Öte yandan da endüstriyel mirasın cenaze namazı kılınıyor gibi bir durum da var. Bir sonraki sayfaya geçiyorsun. Lüks yalı dairelerinde yaşam diye başka bir tanıtım var. Yine aynı alandan. Gerçekten de Haliç'in dibinde konut blokları görüyoruz. Bu tabii arkasındaki mahalleyle İstanbul'un bütün geri kalanıyla kopuk bir üst sınıfa yükseltme harekatı. Çünkü burada gösterilen ürünleri ancak belli bir kesim ulaşabilir. Öte yandan da işte en son Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, sanat fuarı gibi, müzeler gibi bir de yine yüksek kültür ürünlerinin sunulduğu, bu bir sanat fuarı olduğunda satıldığı, müze olduğunda işte gezildiği yerlerde aslında bunun içine katılarak bir nevi vitrine konuyor, müşteri çeken unsurlar gibi kullanılıyor. Yani bütün korumayla ilgili bütün jargon da aslında burada diğer olanları aklamak için, kapatmak için diyelim kullanılıyor. Buna da dikkat çekmek istiyoruz biz de. Çünkü işte en son daha öbür taraftaki büyük projeler, otellerin inşaat sürerken Contemporary İstanbul oldu. Orada konserler oldu, sanat etkinlikleri düzenlendi ve herkes koştu gitti. Asu'nun dediği gibi buradan içeri girerken bizim bu sorular ne oldu? Haliç'teki tersanelere ne oluyor aslında? Hani onları unutmamalıyız. Ekin de gitti oraya, gezdi aslında, biliyor. Ve o da şöyle bir şey demişti. Çim halı ya da plastik çimlerle bir çit kapatılmış ve arkasında bu inşaatlar sürüyor aslında. Orada kontemporer olurken bu böyle, hani siz de bu köşede işte bakın kültür sanat işleri var. Burada da olan olsun gibi. Yani bu kültürel strateji nasıl bir şey? Koruma nasıl kullanılıyor bunun içinde? Bunu da aslında konuşmalıyız ve hatırlatmalıyız. Ekin, istersen sen gittiğin, gördüğün için de anlatabilirsin. Ben bir vesileyle hem alanın şu anki mevcut durumunu görmek hem de fuarı da görmek için bir fırsat yaratıp gitme imkanım oldu. Şöyle ki, dediğiniz gibi bir sergi alanı henüz proje süreci bitmeden, şantiye süreci bitmeksizin bir fuar alanı hızlıca oluşturulmuş ve yeşil brandalar ardında yüksek katlı ve Haliç süreyetine zarar verecek olan inşaat kısmı devam ediyor. Betonarme inşaat kısmı devam ediyor. Orası tamamlanmamış. Orada benim dikkatimi çeken şeylerden birisi, belki siz de fark etmişsinizdir, Tersane İstanbul sitesinde sanatseverleri tarihle buluşturuyoruz gibi ifadelerle aslında buranın tarihi değerini de pazarlayan, kullanan sunumlar söz konusu. Fakat oraya gittiğiniz zaman çoğu insan nerede olduğunun çok farkında değil. Nasıl bir enkazın üstünü sanatla örtülmeye çalışıldığının da çok farkında değil. Az önce Gül Hoca'nın da bahsettiği gibi giriş ücretleri zaten belli bir sınıfı tam olarak kapıda eliyor. Dolayısıyla katılan insanların sınıfsal profil de biraz belirlenmiş oluyor. Tersane İstanbul'u Contemporary ile buluştururken söz edilen kamuya açma söylemi tam olarak burada yalanlanmış oluyor. Aslında siz bir yere çitler çekerek değil ama sınıfsal olarak insanları eleyerek de o alanın kamu sağlığını yitirmiş oluyorsunuz. Bunun çok benzeri olan bir söylem de Galataport için şu anda çok fazla ana akım kanallardan duyuyoruz kamuya açıldığına dair. Sergiye gittiğim zaman orada yer alan yeme içme standlarında da aynı şekilde çok yani, belli sınıflardan insanların alışveriş yapabileceği bir bütçelendirme, menü fiyatlandırması söz konusuydu. Aslında profiller de böyleydi ve burada sanat olarak ifade ettiğimiz yani bu projeyi aklayan hatta oraya giden insanların da artık Haliç Port'u sorgulamadığı noktada bu sanat nesnelerinde bir tüketim nesnesine dönüştüğünü yani estetik, güzel bir görsel imaj yaratmak üzerinden tüketildiğini de orada gözlemlemiş oldum. Aslında birçok eleştiri de aldı sosyal medya üzerinden çünkü yakın zamanda divanhane kapısı karakolunun yıkımına çok fazla insan tepki gösterdi ve çok İBB'nin de içinde bulunduğu çok fazla kesim tarafından dillendirildi bu yıkımın sebebinin de Haliçport olduğu. Ve daha sonrasında bu yıkıma tepki gösteren insanların bu sergide yer alması, hatta fuarda yer alması ve buradan fotoğraflar paylaşarak mekanı meşrulaştırması eleştirildi sosyal medyada. Aslında tam olarak burada sanatla aklama, meşrulaştırma ifadesinin ne demek olduğunu da görmüş, deneyimlemiş oluyoruz. Bu çok önemli gerçekten çünkü bunları işte ya böyle böyle işte yavaş yavaş gidip girip çıkıp kullanıp hani Galata Port'u da ben dün gördüm orada en azından hani kapıda bir turnike yok ama insanlar aralardan sızıp gezebilirler yani kaldırımlarda gezebilirler ona bir engel yok ama tabii bu böyle olmaması lazım. Siz aslında Haliç Dayanışması olarak bunları sürekli hatırlatmak için çalışıyorsunuz. Ve en son da bir dizi video oluşturdunuz, bir kitap oluşturuyorsunuz biliyoruz. Biraz da onlardan bahsedebilir misiniz? Burada siz burada olan geri dönülmez etkileri anlatıyorsunuz. İşte orada yaşayan, eskiden yaşayanları değil mi? Onların izlenimlerini hepsini o videolarla anlatıyorsunuz. Bunlarla ilgili bilgi verip biraz da hani bunlara bir tepki alabiliyor musunuz? Onu da bir duyuralım. Herkes izlesin onları da. Evet, çok güzel videolar bu arada bunlar. Yani orada tersane işçilerini, o bölgede yaşayan işçi ailelerini falan hepsinin kendi sesi, kendileri konuşuyorlar ve anlattıkları dünya ile bugün oraya gelen dünya ikisi iki ayrı paralel evren gibi yani birbirleriyle. Ve bir tanesi çok güçlü bir ses, öbürü de sizin videolarda vücut buluyor. Çok güzel bir ses. Nasıl tepkiler alıyorsunuz bu videolara, bu çalışmalarınıza? Onu evet çok merak ediyoruz gerçekten. Çalışmamızın adı Yaşayan, Üreten, Dönüşen Haliç. Belgesel ve kitap çalışmamızın şu anda kısa spotlarını yayınlıyoruz. Burada dediğiniz gibi çok kapsamlı. Bu sadece tersaneler üzerinde değil, arkasındaki mahalleye de dair üretim yapan, yaşayan ve bir şekilde anılarıyla temas etmiş birçok kesimi kapsayan bir çalışma. Dolayısıyla da ya etkileyici olma kısmına ben de katılıyorum. Aslında çok olumlu yorumlar alıyoruz. Bu spotları yayınladığımız süreç tam olarak bir hafıza silimi olan kontemporary İstanbul'a da denk düştüğü için insanlar hazırlanan spotları izledikleri zaman hem olumlu tepkiler veriyorlar hem de orada neyin yok edildiğini de gözlemiş ve anlamış oluyorlar. Bu açıdan da çok değerli. Daha kapsamlısını da Bunları aslında YouTube'da mı izleyebiliyorlar Ekin? Haliç Dayanışması'nın YouTube adresinde tamamına ulaşmaları mümkün. Twitter'dan, Facebook'tan ve Instagram sosyal medya hesaplarımızdan da biz paylaşımlar yapıyoruz. Daha sonrasında da belgesel çalışmamızı da yine herkese açık bir şekilde YouTube hesabımızdan Zoom etkinliği üzerinden yapacağız. Ve fiziki bir araya gelişleri de düzenleyip diğer kent mücadeleleriyle beraber de hareket etmeyi planlıyoruz. Yine programı bitirmek bana düştü. Çok üzgünüm. Çok teşekkürler ikinize de Gül ve Ekin geldiğiniz için. Bir Herkese iyi sürü program akşamlar. için malzeme var. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.